अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को छोड़ दिया क्यों प्यार ने तेरे छोड़ दिया क्यों प्यार ने तेरे दर दर भटकाने को प्यार तेरा पाने को हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को उसकी रहे तू जिसकी होली तुझको मुबारक प्यार की डोली बैठ गए हम गम की चिता पर जिंदा जल जाने को प्यार तेरा पाने को अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को छोड़ दिया क्यों प्यार ने तेरे छोड़ दिया क्यों प्यार ने तेरे दर दर भटकाने को प्यार तेरा पाने को हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को